Galegos no baix. Xa estamos rematando y o programa e a temporada. Exactamente, rematamos todo. Vale, escoita, antes de rematar quero comentar contigo unha cousa. Como che foi a fin de semana ali por terras de Badalona? Pois foime de maravilla. Sí. Unha maravilla, moi ben atendido. Unha asociación cultural como é Agarimos. E o lugar? E o lugar tamén fermoso. Estábamos che preto á praia, eh? Sí, e por a orquestra? E a orquestra... Fantástico. Os almirantes de maravilla. Vale. Unha beleza. Chale. Ademais, na comida que nos tocaba casi sempre cos... Os artistas cos artistas. Moi ben, moi ben. Pois, por certo, que me atupei cunha paisana tamén na orquestra. Moi ben. Si, sí, era que tocaba órgano, lucense. Moi ben, moi ben. Bueno, bueno. E da mesma cidade de Lugo. Pero... Eles son persoas que percorren todo, pero moi ben, moi ben, moi ben. Os mesmos bailes, unha maravilla. A presentación dos rapaces tamén, non? A presentación dos rapaces, unha beleza, xente, desde logo. Bueno, falando de artistas, quero dicirche unha cousa. Me parece que xa o sabías, ti, máis é conveniente que os nosos ointes saiban. Nos temos moita amizade con Paco Rivas. Hombre, con o poeta da Mariña. Es. Entonces acaba de publicar en Edicións do Cumio un libro que se titula... Traca, Traco, 24 cantigas de nanar ou alumiño e un arrolo que, bueno, pois todos que queiran que se metan en internet en Edicións do Cumio, que o pidan, é un libro disco. Que está composto de 24 cantigas de nanar, un alumiño e un arrolo. Pista de datos de karaoke, ten partituras do disco e acompañan a Paco Rivas nesta ocasión a Maruxa, Tereixa e Carmen de Fusión dos Ventos e tamén Antón Castro de Fusión dos Ventos, Miro Casabella, sí. Naija Sami, Lidia Botana, Ángeles Castro, Monse Ogando, Víctor Castro, propio Paco Rivas que tamén canta. Bueno, é unha noticia que non quería deixar pasar. Interesantísima, non? Bueno, eu queria che preguntar a ti. Outra cosa máis. Que pareceu este ano de Galegos no Baix? Bueno, vamos a facer unha memoria moi extensa e extensiva e ademais agradecerlle aos nosos técnicos a súa colaboración e participación, porque sempre que tivemos algunha necesidade sempre estiveron aí ao carón noso e axudáronos en todo. O como agora mesmo, que estamos traballando precisamente gracias a eles. Exactamente. Se queres outra noticia máis de música, tamén che dou antes de rematar. Pois mira, outra noticia máis de música que pues temos por aí tamén. Ti coñeces a Xavier Díaz. Sí. Bueno, pois a cada canto tiña unha formación feita por Guadi Galego, Guillerme Fernández, Xosé Lois Romero e Xavier Díaz, non? Sí. Pois a partir do día 12 de xuño, que comeza a unha nova xira, pois rematan esta xuntanza e anuncian a separación logo de presentar dous discos interesantísimos. O último disco non o temos, bueno, o mes de setembro, cando comecemos, obrigarémonos a darlle a coñecer a toda a xente. O último disco titúlese A Rosa da Dina. A Rosa da Dina. Vale, xa falaremos. Bueno, como xa falaremos, pois hai que despedirse. Despedimos o programa, despedimos a tempada e eu quero dicirles que sexan felices, que pasen unhas boas vacacións e quero telos a todos aquí outra vez de volta. Polo tanto, nosotros... 89.4. Exactamente, que estamos no 89.4 da FM. Poñemos unha peza de música para despedirnos. No vais. Unha peza de música para despedirnos. Pois de despedímonos cunha peza de música... de Diolinda. Muy bien, pues felices que, vacaciones, queridos oyentes. Amigos, bicos y a pensar en positivo. Él pasó por mí y sorrió y la lluvia paró de caer. Meu pai rufó perfeito e um monte de entulho no jardim. O charco